Uur, Mariette Krol met het NOS-journaal. Het ministerie van Volksgezondheid heeft het vaccininstituut Intravac te koop gezet. Het instituut in Bilthoven produceert geen vaccins, maar doet onderzoek en helpt bij de ontwikkeling van nieuwe vaccins. De staat bezit alle aandelen en al in 2015 werd besloten om het instituut te verkopen, maar daarop kwam kritiek. Minister Kuipers besloot vorig jaar zomer om de verkoop toch door te zetten, omdat hij vindt dat één onderzoeksinstituut in Nederland weinig meerwaarde heeft. Hij wil de ontwikkeling van vaccins in Europees verband regelen. De Oekraïense president Zelensky is in Nederland. Hij vloog de afgelopen avond vanuit Finland met het Nederlandse regeringstoestel naar Schiphol. De komende dag houdt hij in Den Haag een toespraak en spreekt hij waarschijnlijk ook premier Rutte. Het is het eerste bezoek van Zelensky aan Nederland als Oekraïens staatshoofd. Waarom hij juist nu in Nederland is, op de dag van de dodenherdenking, is niet bekend. Een kroongetuige die na fouten van het Openbaar Ministerie vreesde voor zijn leven en naar het buitenland wilde vluchten, is op de luchthaven opgepakt. Dat bevestigt zijn advocaat na berichtgeving in het AD. Volgens de advocaat zijn er onder meer adressen van de kroongetuige in stukken beland die naar een verdachte in een moordzaak gingen. En honderden boze fans van Paris Saint-Germain hebben zich afgelopen avond verzameld bij het stadion van de club. Ze zijn woest op Lionel Messi. De voetballer is geschorst omdat hij begin deze week in Saoedi-Arabië was in plaats van op de training in Parijs. Supporters bij het stadion scholden Messi uit en zongen kwetsende liedjes over hem. Deze zomer is Messi transfervrij. Waarschijnlijk wordt zijn contract in Parijs niet verlengd, maar Barcelona zou opnieuw belangstelling hebben voor de Argentijn. Het weer. Het is droog met wat bewolking en het koelt af naar zo'n 5 graden. De komende dag wisselend bewolkt, opnieuw flink zonnige periode bij 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Eigenlijk moet de ECB gewoon weg. Het is de drugsdealer van ons financiële systeem. En je hebt wel een 50-plus partij, maar geen 16-min partij. En klimaat, dat bek lekker. Het is simpel, je kunt iemand de schuld geven. Zorg voor legitimatie van een politieke ideologie die uit is op meer belasting. Want je redt er dan kinderlevens mee. En werkende Nederlanders betalen nu de prijs van een decennium van doormodderen. En waar zijn Nederlandse journalisten dan wel druk mee? Naast niet de economie of geopolitieke gebeurtenissen. Adverteerders bepalen de inhoud en willen serietjes en celebs als nieuws. En dat gevolg is een bevolking die dommer wordt. Dat is een trend, een zorgwekkende trend. Dit is de uitslag van Arno Wellens, financieel journalist met een eigen verdienmodel. Hij bracht samen met Jort Kelder het pamflet Het Euro-Evangelie uit, waarin ze uitlegde waarom het misgaat met onze munt. Hij schreef voor Quote, Follow the Money en was medeoprichter van Forum voor Democratie, maar nam afstand van de partij en van Baudet. In zijn eigen blog schrijft hij over de eurocrisis, belastingontwijking en beleggingsfraude. Ik ben benieuwd naar zijn kijk op de bankencrisis. Misha. Gesprek op het ritme van je leven. Arno, fijn dat je er bent. Dankjewel. Moeten we meteen met de bankencrisis beginnen? Ja, zou ik doen. Ja, toch? Vandaag wordt bekendgemaakt hoe de Fed gaat verhogen. Of ze gaan verhogen. Mm-hmm. Morgen de ECB, het rentebesluit. Wat verwacht je? Laat ik het zo zeggen. En dan ook even hinten, of tenminste een bruggetje naar de teksten die ik zojuist heb opgelezen. Die zijn inderdaad van mij, die hebben jullie opgeduikeld en ik heb dat gezegd. Laten we dan kijken, even die eerste, heb ik gezegd, de ECB is de drugsdealer van het financiële systeem. En dat is eigenlijk wat er is gebeurd de afgelopen tijd. De centrale banken hebben gezegd, wij zullen de eurocrisis. Met Amerika gebeurt ongeveer hetzelfde. Wij zullen de eurocrisis oplossen, of tenminste tijdelijk verhelpen, zodat politici de ruimte krijgen om maatregelen te nemen. Om ingrijpende maatregelen te nemen. En dat heeft Mario Draghi, toen hij president was van de Centrale Bank. Ik heb een aantal persconferenties bezocht. Hmm. En toen zei hij dat ook letterlijk. En het idee is, hij houdt de rente laag. En nu zijn opvolger Christine Lagarde. En dan kun je veel makkelijker herstructureren. En dat is met een persoonlijke schuld is dat natuurlijk ook zo. En als iemand privé in de schulden zit, dan zeg je nou, we schrijven 1/3 af, want dat ga je nooit kunnen terugbetalen. En wat je wel kunt terugbetalen, doen we tegen een veel zachtere rente. Ja, anders is de kans veel kleiner dat je ooit weer bovenop komt. Ja. En er is eigenlijk nooit gezegd van, en dat gaan we zus of zo lang doen. Dus als je de rentegrafiek bekijkt, en dat kunnen mensen gewoon opzoeken op dnb.nl, dan zie je dat die rente die bewoog altijd mee met de inflatie. Als de inflatie te hoog bleek, dan zou de ECB ook de rente verhogen om mensen wat lucht te geven. Mm-hmm. En na 2008, toen bleek eigenlijk hoeveel rommelkredieten er in het systeem zaten. En toen is de rente nooit meer verhoogd. Alleen heel mondjesmaat verlaagd en dan zelfs onder de nul. Alleen toen waren ze bang dat mensen gingen pinnen. Dus moest er een alternatief voor cash komen. Maar eigenlijk is heel lang, dus zo'n 15 jaar lang ongeveer, is het doorgemodderd. Want die harde sanering, die makkelijker zou zijn bij lage rente, die is nooit gekomen. Kijk eens wat er gebeurt met de staatsschulden van Italië, van Spanje, enzovoort. En dan ja, op een gegeven moment word je dus toch weer geraakt door inflatie. En dan kan een centrale bank niet superveel meer doen. Want je hebt nu dus wat onrust in de financiële wereld. Maar je zal het ook bij beleggingsfondsen zien, met name de vastgoedfondsen. Die gaan grote problemen krijgen, omdat zij ook gewoon waardedalingen hebben. Maar dat kunnen ze nog even verhullen. Maar deze ellende en deze instabiliteiten die je nou ziet, die zie je ook al, met een paar procentjes van rentestijging. Dus als je nog verder die rente omhoog zou gooien, mm-hmm, wat eigenlijk zou moeten vanwege de inflatie, ja, dan duw je nog meer banken en vastgoedpartijen en landen om. En ik denk dat centrale banken dat niet zullen durven, want anders hadden ze al veel eerder ingegrepen. En vanwaar dan die vergelijking met een drugsdealer? Vanwege het afhankelijk maken? Ja. Dat is hem. En het is eigenlijk had ik de barman van het alcoholistencafé had ik moeten gebruiken. Nee, dus op een gegeven moment moet de barman zeggen: nou jongens, het is mooi geweest. Iedereen heeft 10 bieren in de mik, weet ik veel. We gaan naar huis. We gaan naar huis. Ga naar je vrouw, zorg dat je nog een beetje fatsoenlijk thuis kunt functioneren. Sta je morgen vroeg op, kun je ook nog sporten. Mm-hmm. Maar zodra er dan wat gebeurt, weet ik wat. Je kent de alcoholistencafés in de Amsterdamse pijp 's nachts. Dat zijn die cafés met zo'n oneindige vergunning. Ja, je kent ze, ik zie je knikken. Dan is het heel makkelijk om nog even de kraan open te zetten. En dus elke discussie van, nou, moeten we dicht? Nee, hier is nog een rondje. En dat is precies wat de Europese politici hebben gedaan. Daarom zeg ik, er is 10 jaar doorgemodderd. Waardoor je in deze situatie zit. Dus eigenlijk had je een aantal jaar geleden had je gewoon keiharde afschrijvingen moeten doen. Dan zou iedereen wat pijn lijden, maar dan heb je een schoner financieel systeem. En dan kun je verder. Maar omdat de rente altijd laag is gebleven... Werd die tijd gebruikt om door te modderen en nog meer kredieten af te sluiten. De huizenprijzen gingen nog verder omhoog, terwijl ze al ongezond hoog waren. Ja, en nu komt de ME ineens het café binnen, terwijl iedereen 3 keer zo dronken was als bedoeld. Dat is eigenlijk mijn analogie met drugsdealers en barmannen. Ja. Dus eigenlijk gaat het om de zorgplicht van de ECB? Ja, maar dan met name politici die dan als de genezing van de patiënt zeg maar vereist dat hij cold turkey gaat, of in ieder geval afbouwt, dan moet je daar wel gebruik van maken. En de ECB zorgt voor gratis geld. Die tijd kan jij gebruiken als politicus om de boel hard te saneren en heldere keuzes te maken die iedereen pijn doen. Maar je kunt ook die lage rente gebruiken van, hey, gratis geld, we gaan nog meer bijdrukken en we gaan nog meer staatsschulden maken. Dat is met name wat er in Italië is gebeurd. Want toen zeiden in Italië hebben ze gezegd van, oh, dus de ECB koopt alles op wat wij uitgeven als staatsschuld tegen een hele lage rente. Nou, dan gaan wij niet saneren. Dan gaan wij geen belastingontwijking aanpakken. Dan gaan wij niet allerlei illegale praktijken aanpakken enzovoort. Dat is het akelige. Dus het zijn vooral die politici die hebben gezegd, oh, er is even gratis geld. Die hebben uit electoraal gemakzucht hebben ze bepaalde moeilijke discussies, zoals pensioenen, huizenmarkt, hebben ze voor zich uitgeschoven. Ja, en dan komt op een gegeven moment komt de ME het alcoholistencafé binnendenderen en dan heb je crisis. Wanneer is er eigenlijk een bankencrisis? Wanneer spreken we daarvan? Nou ja, ik denk dat het momenten waarop je het op Wikipedia ziet, bij wijze van spreken, of dat het in een encyclopedie staat, of dat het IMF het er een term aan geeft. Dat is als er echt faillissementen zijn. Dus een bank kan technisch failliet zijn. We hebben een aantal banken die dat ook zijn. Maar dan geloven beleggers er nog in. Hè. Dan kun je nog even doormodderen als die rente maar laag is. Maar op het moment dat ze echt naar de faillissementsrechten moeten, en dan een aantal tegelijk, omdat er een schok is die over de hele wereld gaat, dus er gebeurt hetzelfde. Mm. Ja, dan, dus dat is nu eigenlijk, ja. Ja, want in Amerika is nu de derde bank. Ja. overgenomen. Dus daar is nu een bankencrisis. Ja, dat mag je wel zeggen. Dat is na Lehman Brothers zijn dit de grootste bankaire faillissementen. Ja. Ja. Dat is niet normaal. Dat is niet, dat heurt niet. En hoe verwacht je dat zich dat verder gaat ontwikkelen? Nou, ik denk dat als je bijvoorbeeld voor Europa kijkt, het voordeel voor Europa is dat dat zeg maar die middelgrote banken, die bestaan hier niet echt. Wat die middelgrote banken hebben gedaan, die kregen in Amerika, die kregen ineens vrij veel deposito's. En toen wisten ze van gebrek aan creativiteit niet wat ze ermee moesten doen. En toen hebben ze allemaal staatsobligaties gekocht. Die zijn uitgegeven op het hoogtepunt van de pandemie. Zo van, dan gaan we dat maar kopen. Dan denk je van, staatsobligaties, de overheid betaalt altijd terug. Dat is veilig. Veilig, ja. Maar dat denken mensen, ik maak daar nu een filmpje over. Dat is vrij lastig om te doen, maar dat is dus niet zo. Want als je staatsobligaties hebt met 1% rente... dus je moet een staatsobligatie letterlijk zien als een stuk papier. Van je krijgt over 10, 20, 30 jaar je geld terug. En in de tussentijd krijg je een x-bedrag aan rente. Als je die op het hoogtepunt van de pandemie, dus toen die centrale banken massaal weer zijn gaan stimuleren, wat ze dus echt niet hadden moeten doen, nou dan had je obligaties van 1%. Terwijl je nu obligaties hebt van dezelfde overheden met 3%. En dan kun je zeggen, ja, maar staatsobligaties veilig. Alleen, er zijn een belegger op de tweedehandsmarkt, die kan zeggen, nou, wat ga ik kopen? Ga ik die obligatie van dezelfde overheid kopen met 1 of met 3% rente? Dan ga je natuurlijk voor die 3%. Zeker als de inflatie hoog is. Dus degene die op die bak zitten met die oude obligaties, zeg maar, ja, die maken daar gewoon wel degelijk verlies op. En dat is wat je nu ziet. En de makkelijkste analogie, denk ik, die je kan maken is, voor de mensen thuis, is dat als je een huis koopt. Zeg, nou, ik ga een huis kopen, dat is een goede investering. Mm. Maar als je dat huis koopt op de piek van de markt, omdat dan de rente heel laag is, en nadat jij hem koopt, gaat de rente omhoog, waardoor anderen niet meer zoveel kunnen lenen, en dus de huizenprijzen toch zakken, dan denk je, ja, ik heb het verstandigste gedaan dat ik kon bedenken met mijn geld privé. Maar dan word je dus toch geconfronteerd met een prijsdaling. En dan kon je ook wel eens een lastig belletje van de bank verwachten. En dat is eigenlijk ook wat er in die bankaire sector zelf gebeurt. Dus die banken in Amerika, die hebben een vrij slechte beslissing genomen door vrij veel geld op één beleggingsmiddel te zetten eigenlijk. Dat gewoon wel kwetsbaar is voor rentefluctuaties. En in Europa, als je dat doet als bank, Europese banken, met name de wat grotere, en dat dus ons banksysteem bijvoorbeeld in Nederland wordt gedomineerd door een paar partijen. Mm-hmm. Van die banken, en niet zozeer die kleintjes, maar van die banken kun je zeggen, dus waar gewoon het gros van het spaargeld zit, als ING bijvoorbeeld zou doen wat Silicon Valley Bank deed in 2021 en 2022, dan zouden ze in het weekend al een belletje krijgen van de Nederlandse bank. Van, joh, heb jij door dat jij heel erg in één hoekje zit? Ben je niet bang dat je op een gegeven moment scheef gaat zitten? En dan moet je als ING zijnde of als Rabobank of ABN AMRO moet je een beetje gaan diversificeren. Of je moet kredietverzekeringen kopen, derivaten. Maar zeg maar gewoon eenzijdig alles op zwart 18 gooien, bij wijze van spreken. Als je dat als een grote Europese bank dat doet, dan wordt die eerder aan zijn jasje getrokken. Nee. Alleen, dus risicospreiding. Ja, dus risicospreiding. En dat hebben ze hebben die paar Amerikaanse banken niet gedaan. Dus in Europa zul je dit niet zo snel krijgen. Wat hier wel gebeurt, is dat je vastgoedpartijen hebt. Dus de vastgoedmarkt, die is zeer kwetsbaar. En die zit vooral bij die regionale banken in Amerika? Ja, maar in Europa heb je ze ook. Je hebt gewoon vastgoedfondsen, ook gewoon beursgenoteerde vastgoedfondsen. Mm. En daar kun jij gewoon je als belegger, kun jij daar je geld in stoppen, en gaan zij woningen kopen en die verhuren. Maar als die woningen, zoals ik net noemde in dat voorbeeld, als die in waarde dalen, omdat die rente gewoon omhoog is gegaan, dus die markt die begint wat af te koelen, gelukkig voor de starter, zeg ik er meteen bij. Dan heb je gewoon echt een verborgen verlies in zo'n bedrijf zitten. En beleggers, dat is het enge, die weten dat van elkaar. Dus die beginnen elkaars aandeel dan alvast te dumpen. En dan een paar maanden later gaat zo'n bedrijf failliet. Dus je moet altijd kijken, daar kun je manieren voor ontwikkelen, dat je gewoon kijkt van hoe beleggen de insiders. En dan weet je eigenlijk al wie er eigenlijk gewoon geen ondergoed aan heeft onder zijn kleren. Het valt me op, terwijl je hierover vertelt, je vindt het heel leuk. Maar het is wel spannend, ja, er gebeurt wel. Het is niet saai. Is dat, ja, wat is de schoonheid van dit soort financiële ontwikkelingen? Nou, kijk, wat ik eigenlijk. Ik word altijd ook voor dit soort dingen nu gevraagd, en ook door beleggingsclubs. En dan zeggen mensen, ja, oké, maar hoe moet je dan beleggen bijvoorbeeld? Hè? Maar eigenlijk, de reden waarom ik dit doe. Dus ik heb inderdaad het euro-evangelie gemaakt. Dat is helemaal ontspoord. Het is nu een enorm dik boek geworden. Maar je moet gewoon eens kijken wat deze processen van die overkreditering, en het dan niet durven oplossen omdat je uit electoraal gewin wil je verhalen verkopen die eigenlijk niet kunnen. Zo van, ik zal alles regelen. Ja, je verdooft de boel nog tijdelijk. Dat is wat dat doet met je samenleving. En Pieter Omtzigt zegt het altijd heel mooi. Hij zegt, het sociaal contract. Van, eigenlijk moet het zo zijn dat als jij je fatsoenlijk gedraagt, je hebt een mooie baan, bijvoorbeeld in de zorg, waar nu veel over te doen is. Je werkt vol tijd. Nou, ongeacht of je paars of geel bent en waar je het ook mee doet. Ja, jij moet dan gewoon een huisje kunnen krijgen. Het hoeft niet super groot te zijn om te beginnen. Ja, dus een beginnende verpleegkundige die snapt ook dat er geen jacuzzi op het dak komt in het eerste jaar. Maar je moet iets hebben. Dus je moet een betaalbaar leven hebben. Dus met een modaal salaris moet je een gemiddeld huisje kunnen kopen. Of op zijn minst een klein huisje dan. Iets. Ja. De Dutch Dream, dat is een soort American Dream, maar dan in Hoofddorp met zo'n Phoenix. Ja. En dat is, maar dat gaat er nu uit. En dat is de consequentie van het doormodderen. Dus in de jaren 90 was het nog zo. Dat je met een modaal salaris. Dat lag toen op de helft van wat het nu is. Dus je kunt zeggen, oh, onze salarissen zijn verdubbeld. Maar met een modaal salaris kon je, als je dat 4 jaar voor 100% spaarde, kon je een gemiddeld huis kopen. Dus dat is de verhouding tussen gemiddelde huizenprijzen en modale salarissen. Dus ofwel je ging naar de bank en je zei, mag ik 4 keer mijn salaris lenen? Of je ging bij je ouders wonen en bij wijze van spreken. En dan kon je met 4 jaar kon je gewoon een huis hebben afbetaald. Dus, maar en dat dus, is nu 12 keer. Maar dus de schoonheid, zeg maar, waar ik eigenlijk naar vroeg, van waar zit voor jou die schoonheid in? Nou, van dat financiële, dat is dus die sociale rechtvaardigheid. Ja, tuurlijk. Want iedereen heeft het nu over sociale rechtvaardigheid. Maar van heel veel dingen weet ik niet zoveel. Maar als je tegen mensen zegt, van ik pak jouw uitzicht, jouw vooruitzicht op dat stabiele gezinsleven af. Met name bij mannen. Ik bedoel, het risico op criminaliteit bij mannen is het grootst. De hetero man heeft de grootste kans op criminaliteit. Nou, wat werkt het best statistisch gezien om dat in te dammen? Dat is een combinatie. En hier zijn gewoon studies over. Dit is gewoon mainstream wetenschap. Het is een combinatie van een beetje ouderdom. Dus dat je een beetje wijsheid zelf ontwikkelt. Dat is makkelijk, dat komt vanzelf. Dat komt vanzelf. Maar dan moet je in die periode wel ook gewoon een gezinsleven kunnen ontwikkelen. Of dat je iets hebt om te verliezen. Dus dat je een leuk meisje vindt. En die vrouw die vertelt je dan een beetje wat je wel en niet moet doen. Dat is de gezondste situatie. En wat je nu doet, is dat je dat weghaalt. Dat is eigenlijk gaandeweg is dat er zo ingeslopen. Dus je kunt zeggen, nou, weet je wat? Coronacrisis bijvoorbeeld. Nou, dan zegt de ECB, we zijn door de creativiteit heen. Overheden zijn zwakker dan tijdens de kredietcrisis. Want ze hebben alleen maar meer schulden gemaakt. Wat doen we dan? Beproefmiddel. We gooien de geldkraan open. Nou, wat gebeurt er dan? Dan gaan de huizenprijzen met 20% omhoog. En alle pandjesmelkers in Amsterdam. Ik zal geen namen noemen, maar je hebt een aantal die om hun afkomst berucht zijn, zul ik maar zeggen. Hmm. Waarvan je zou kunnen zeggen, nou, die mogen iets socialer zijn. Die pandjesbazen, die krijgen die extra kredieten. Die mogen wel naar de bank met het onderpand, het vastgoed dat ze al hadden. Zij kunnen tegen een mega lage rente, kunnen ze die pandjes inslaan. En ze verhuren ze voor de hoofdprijs aan expats. En als jij nu een zo bejubelde zorgheld bent in Amsterdam en jij wil verhuizen, dan gaat jouw huur met 20% of 30% omhoog. En als jij geld aan het sparen bent om een huis te krijgen, en dat huis gaat in een jaar met een ton omhoog, ja, daar kun jij niet tegen opsparen. En dat is zo scheef. En het valt mij op dat mensen, dus de gemeente is dan super druk met gekleurde regenboogzebrapaden. Maar gewoon het fundament onder een rechtvaardige samenleving, namelijk, ik werk hard, ik ben fatsoenlijk, ik maak mijn school af. Maar op zijn minst, ik werk hard. Dus ik moet een huisje kunnen krijgen. Mm-hmm. Hoe klein dan ook. Dan maak je er een tiny huis van. Is er ook niet meer te betalen. En dat aspect gaat eruit. En ik denk dat de impact daarvan op middellange termijn, maar je ziet nu al de verhuftering toeslaan. Ik denk dat de impact daarvan dat enorm is en dat het zeer onderschat is. En dat drijft mij dan. Ja. En lang verhaal kort, ECB en Fed moeten niet verhogen. In jouw ogen. Ik denk dat ze het wel moeten doen. En dan gaat er heel veel kapot. Maar dan kun je ook opnieuw beginnen. Als je nu die situatie met die onbetaalbare woningen bijvoorbeeld, hè, als je dat wil oplossen, dan moeten die huizenprijzen omlaag. Want anders gaat die startende verpleegkundige nooit in de situatie komen dat haar of zijn bruto salaris keer 4 een gemiddelde huizenprijs is. Dus je wil bijvoorbeeld dat die huizenprijzen door midden gaan. Alleen, dan gaat er, zoals in boekhoudtermen, dan gaat er van de bezitkant iets af. Dan moet er ook aan de schuldkant iets af. En dat zijn degenen die beleggen in die pensioenen. Of sorry, in die hypotheken. En ik sprak me al, dat zijn bijvoorbeeld de pensioenfondsen. Dat zijn rijke beleggers, dat zijn banken. Dus je zegt dan van, oké, iemand heeft een hypotheek van 4 ton... op een huis dat eigenlijk maar 2 ton is. Nou, dan strepen we dat door. Dan ga je naar de grote schuldreductie heen. Ja, het Year of Jubilee in de Joodse traditie. Ja. Want als je er heel eerlijk over nadenkt, er is geen andere manier om die huizen weer betaalbaar te krijgen voor de jeugd. Dus iedereen die zegt, ik vind dit een vervelende discussie, ik wil het hier niet over hebben. Ik wil het over andere dingen hebben en daarmee mijn maatschappelijke kans zien. Als je het hierover niet wil hebben, dan mis je de boot, dan modder je door en dan pak je het probleem niet in de kern aan. Misschien een simpel voorbeeld is, daarin is dat, hè, je kent Lehman Brothers, je kent dat verhaal, dus dat ze beleggingsproducten maken van die hypotheken. Daar gingen ze kapot. Zeiden, oh, dat moet je niet meer doen, moet je niet meer doen. Maar banken, ook in Nederland, die gaan er nog steeds mee door. Het heet iets anders. Maar als een huis dus enorm in waarde stijgt, omdat mensen gewoon hogere schulden mogen maken bij de bank, nou, dan worden die schulden die mensen dan hebben, die gewoon veel te hoog zijn. Die worden al gesecuritiseerd, zoals dat heet, wordt een beleggingsproduct van gemaakt. En dat gaat naar het pensioenfonds. Nou, dan zegt iedereen is het nu wel over eens. Zeggen ze, ja, nou, die huizenprijzen zijn wel hoog. Dan zeg ik van, maar hoe komen die huizenprijzen zo hoog? Dat hebben die banken gedaan. Die hebben die beleggingsproducten eromheen gebouwd. Vanaf de dag dat securitiseren werd toegestaan in Nederland, binnen 4 jaar daarna zijn die huizenprijzen verdubbeld. Dat is 1996 gebeurd. Je kunt het, als je gewoon terugzoekt, het is perfect allemaal. Maar ja, daar zit iets heel tragisch in. Want dat betekent dan dat we helemaal niks hebben geleerd van de kredietcrisis. Nee, eigenlijk niet. In de kern niet. Want dan zou je hebben gezegd, nou, een casino maken van je huizenmarkt en daar beleggingsproducten omheen bouwen, dat moet je niet doen. Maar dat gaat dus gewoon door. En eigenlijk, en als je dan wel zegt, van, nou, met terugwerkende kracht, 15 jaar terug, wat moet je dan doen? Nou, als je die huizenprijs omlaag wil krijgen, dus je wil dat een salaris van een verpleegkundige keer 4... dat je dan op de gemiddelde huizenprijs zit, dan moeten die huizenprijzen in waarde omlaag. Dan moeten beleggers in die schulden, die moeten dan ook hun verlies nemen. Dan ben je echt sociaal bezig. Maar dat zou bijvoorbeeld betekenen dat de pensioenen omlaag gaan. Want die pensioenfondsen die beleggen ook in die beleggen via die manier in die woningmarkt. En dat is nou zo'n rotdiscussie. Waarvan iedereen zegt, nou, ja. Dan heb ik eten. Die zegt, nou, Arno, je hebt nu lang genoeg aan het woord. Iets anders, weet je wel. Dan gaan we nog skiën of zo. Dan. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Arno Wellens. En dit zijn de reacties die je krijgt op social media. Onderzoeksjournalist Arno Wellens doet wat iedere onderzoeksjournalist zou moeten doen: een onderwerp tot de bodem uitpluizen. De psychiater roept Arno. De fauteuil staat klaar. Eindelijk mag je lang het woord voeren, maar dit keer om jezelf te laten kennen. Dit soort filmpjes kun je beter niet meer maken. Wat een eng nek ben jij in het echt. Getver. Arme jongen, je staat helemaal stijf van de stress. Typisch gevalletje dwangstoornis. Ongelukkige mensen blijven vaak praten. De ontembare impuls om aan het woord te zijn. Zo, jij bent gerapporteerd, niet goed bij je hoofd. Je denkt te logisch en dat gaat bij velen te pet te boven tegenwoordig. I love Arno, feitelijk en scherp met humor. Geef Arno SVP een groter podium. Ik ken u nog niet, maar wat een sterk en goed onderbouwd verhaal met empathie. Hashtag Arno Wellens. Ja, tot zover de reacties. Wat wekt de meeste agressie op, heb je gemerkt? Wat een vraag. Nou, een aantal reacties die je net noemde. Dus van de fauteuil en gerapporteerd en dat soort mensen. Ook in het echt en zo, in de engnek. Mm. Dat is een filmpje dat ik had opgenomen over die klimaatbelastingen. Dus je hebt nu hogere klimaatbelastingen. Maar ik durf het bijna niet te zeggen. Ik heb dat in mijn boek in 2021 al aangekondigd. Dat precies wat er nu gebeurt, dat zou gebeuren. En ik had een filmpje opgenomen tijdens de hardlopen. En daaronder komen dit soort reacties. En mensen zeggen, oh, wat goed dat je het doet. Het is heel erg de ene kant of de andere kant. Mm. Het is heel erg gefragmenteerd in het kader van de polarisering. Ja. En dat was dus dit onderwerp van... Dus klimaat? Ja, klimaat. Ik heb een link gelegd tussen die klimaatbelastingen en digitale identiteit. Dat is eigenlijk de surveillance staat die over ons wordt uitgerold, zou je kunnen zeggen. Mm. En dan zeggen mensen van, je bent echt... Je moet naar de psychiater als je dat zegt. Want je zegt ook aan het begin, klimaat bekt lekker, het is simpel en je kunt iemand de schuld geven. Ja. Maar als je heel eerlijk bent en... waar komen die klimaatbelastingen vandaan? Dus het gaat om het Carbon Border Adjustment Mechanism. Het is heel simpel. Als je naar de website van de Europese Unie gaat... en dan heb je gewoon de Journal of the European Union. Concilium.europa.eu. Dus Concilium van de Europese Raad. Ik was er dit weekend nog. Dan kun je gewoon zoeken van wanneer komt een bepaalde idee naar boven. En dan blijkt heel vaak dat er een idee naar boven komt... Hmm. Door er een beslissing genomen waarvan je dan aan tekst lezende kunt beoordelen dat het wel of niet bindend is. En dan staat er een uitroldatum bij. En tijdens de coronapandemie had je op 20 juli had je een persbericht van de Europese Raad. En je kunt je daar als journalist gewoon voor inschrijven. En toen hebben ze gezegd van ja, wij gaan voor 1 januari 2023 gaan wij Carbon Border Adjustment Mechanism invoeren. En waarom doen wij dat? En dat zijn dus die koolstofheffingen. Dus daar gaat het nu over. En waarom doen wij dat? En dat doen wij omdat wij schulden hebben gemaakt tijdens de pandemie als Europese Commissie. Dus de Europese Commissie maakt zijn eigen schulden, de Europese Unie. Mm. Nou, schulden moet je terugbetalen, dat is je hypotheek. Als je een hypotheek neemt, dan moet je ook ergens een baan nemen. Ja, van de zon meestal, maar goed. En het terugbetalen van de coronaschulden moet met die klimaatbelastingen. Wat een geweldig probleem oplevert, want als iedereen het signaal zou opvangen van... Oké, er zijn klimaatbelastingen, dus bepaalde dingen zijn niet goed voor het milieu. Die gaan we dan niet meer doen. Net zoals roken niet goed is voor de volksgezondheid, dus moet je stoppen met roken. Ja, als iedereen dat soort signalen direct zou oppikken... dan zou de financiering uit die accijnsen, zeg maar, die zou droogvallen. En dan heb je financieel een geweldig probleem. Maar ja, het zit in de mens om dat niet allemaal meteen op te gaan volgen. Nee, dat is wel de bedoeling. Dus blijf vooral autorijden, roken en vliegen. Want anders kunnen we die coronaschulden niet terugbetalen. En op dit moment, dat heb ik gemerkt, op dit moment, op dit soort discussies zeggen mensen, je bent een complotdenker. Weet ik veel, je moet naar de psychiater. Maar ik noem het wel eens vaker. Kijk naar de gewone persconferentie van de Europese Raad van juli 2020, toen die coronabonds werden aangekondigd. UICO 2010.A22 en A29. En daar staat het gewoon van, wij gaan op Europees niveau schulden maken. Daarmee gaan we digitale identiteit betalen en de Green Deal uitvoeren. En dat terugbetalen daarvan, dat doen we met klimaatbelastingen... die voor 1 januari 2023 moeten worden aangekondigd. Daarom begon met kerst van 2022. En ik heb het genoemd in mijn boek. Ik zei, rond op die datum zal het worden aangekondigd. En dat is niet omdat ik... paranormaal begaafd ben of omdat ik een complotdenker ben. Weet ik. Maar het staat gewoon in het persbericht. En geen enkele journalist die leest dat. Maar doet het je pijn als mensen je een complotdenker noemen? Nee. Nee, want kijk, het zijn heel vaak anonieme mensen. Mm. En er zijn ook mensen die mij echt niet mogen. En wat je wel ziet, ik heb dat laatste keer gedaan... zag ik dat het allemaal zwarte mensen waren... die mij heel hard aanvielen op deze manier. En toen dacht ik ga die profielen eens kijken van wie zijn die mensen? Er zei net ook iemand van in het echt ben je een engnek. Zo heb je mij dan gezien of zo. Dus ik had die persoon ook uitgenodigd. Mm-hmm. Nou, wat bleek nou met die zwarte mensen? Je hebt al die profielen. Je kunt een reverse image search doen met Google op een foto waar die foto vandaan komt. En toen bleek dat er 10 profielen waren aangemaakt. Ik kan je dat nog eens laten zien. Er waren 10 profielen aangemaakt waarbij een of andere troll... die pakt 10 foto's van de Amerikaanse studentenvereniging van Harvard. Die heeft daar een studentenvereniging voor zwarte vrouwen. En daar pakken ze dan 10 foto's vanaf. Die doen ze in een profiel, in een nepprofiel. En dan gaan ineens die 10 vrouwen gaan tegen mij tekeer. En dan denk ik, kijk, wel helemaal geen ruzie met jullie. Maar dat zijn dus gewoon trollenfabrieken. Dus je hebt gewoon echt mensen die dit soort dingen eronder plaatsen. En je moet ook maar eens kijken, als je dan zo'n hele nare reactie... Als je dan zoekt wat het profiel is... dan zijn het vaak profielen met 3 volgers die een maand oud zijn. Dus er zijn echt mensen doelbewust bezig om mij een beetje zwart te maken. Maar ik zeg er altijd bij, en ik heb dat ook in mijn boek gedaan... Oké, filmpjes. Als ik iets zeg, zoals dat van die klimaatbelastingen... er zit altijd bronvermelding bij. En als je dan inderdaad naar zo'n Europese persconferentie gaat... over dit soort onderwerpen, ik zit geregeld alleen in de zaal. Ik heb daar ook foto's van. Dus met CBDC is een heel ding, Central Bank Digital Currency. Ik heb gewoon een persconferentie. Er zit een ultra zware delegatie voor mij. De baas van het ESM, voorzitter van de Eurogroep. Eurocommissaris van Paul Gentiloni van Economische Zaken. En die vertellen dan, ja, we gaan CBDC invoeren. En ik zit bijna alleen in die zaal. En dan kom ik in Nederland en dan zeg ik, maak ik een stukje. En zeg ik, nou, dit en dit en dit gaat gebeuren. Ja, en dan komen van een aantal mensen die mij echt niet mogen. Ja, die gaan mij dan inderdaad zwart maken en dat soort dingen. Maar dan reageer ik altijd. Zeg ik van, joh, ik heb jou niet gezien bij die persconferentie. Maar dan heb je ook niet het recht om mij aan te vallen. Nee, want je zegt ook inderdaad in een van die uitspraken, waar zijn Nederlandse journalisten wel druk mee? Niet de economie of geopolitieke gebeurtenissen. Ja. Adverteerders bepalen de inhoud. Ja. Daar zit ik over na te denken. Adverteerders bepalen de inhoud van wat journalisten schrijven? Ja, direct of indirect. Dus bij een aantal media is het wel degelijk zo. Hè? Dus het hoort niet zo te zijn dat de adverteerder de redactievloer oploopt. Maar in de praktijk gebeurt dat wel. Ik heb dat al een aantal keren gezien. En, nu heb je het over de commerciële zenders, niet de publieke omroep. Maar kijk nou eens bijvoorbeeld, ik vind dat een mooi voorbeeld. Mm. Ik noem dat de billenscore. En de billenscore als voorbeeld van oppervlakkigheid, die verandert steeds een beetje, die loopt op. Dus hij stond de laatste keer dat ik hem gebruikte op 1397, nu is het iets hoger. Dat is de verhouding van het aantal artikelen over bijvoorbeeld central bank digital currency en digitale identiteit. Waarvan ik zeg, daar zou bijvoorbeeld RTL Nieuws, die kan naar Brussel gaan, die kan er een topic maken. Een journalist gewoon van, wat gebeurt er echt? En zo voorkom je ook complottheorieën en polarisering. Gewoon vertel als journalist gewoon hoe het zit. Nou, als je kijkt het aantal topics dat RTL Nieuws heeft gemaakt over central bank digital currency, ten opzichte van staat tot de ratio, ten opzichte van hoeveel ze hebben gemaakt over Kim Kardashian, die bekend is vanwege haar billen. Weet je wat de verhouding is? Nou? 1407. Dus, en dan niet in de goede richting, hè? Dus er is één artikel te vinden bij RTL Nieuws over CBDC. Één artikel. En er zijn er 1407 te vinden over Kim Kardashian. En dat is een wanverhouding die alleen te verklaren is als je op zoek bent naar kliks. En ik weet hoe het werkt. Ik heb zelf ook, dus met Jort Kelder ook nog, hadden we ook 9to5. Dat leefden we ook van advertenties. En dan moesten we ook dat soort dingen doen. Dus daarom ben ik van het advertentiemodel afgestapt. Als jij een heel moeilijk, doorwrocht stuk laat schrijven door een 40-jarige ervaren journalist over het conflict op de Caucasus, over central bank digital currency, die journalist is wat duurder. En dat zou moeilijk zijn om er heel veel kliks op te krijgen. Dus jouw banner die gaat niet zoveel geld opleveren. Mm. En als je dan, en ik heb het letterlijk gezien, als je dan een social media stagiair hebt van 20, die stage loopt vanwege in Holland, en zij plaatst bijvoorbeeld, ze tikt gewoon een stukje over uit Amerikaanse media over Kim Kardashian. En je roust een video van haar Instagram, wat mag, zeker als je het embedt. En je zet dat op telegraaf.nl, RTL Nieuws, weet ik veel. Dan is het aantal, dus het verkeer is dan 10 of 20 of 30 keer zo hoog. Dus die social media stagiair, die financiert via het advertentiemodel die ervaren onderzoeksjournalist. Dat is de realiteit, zeker bij de commerciële. Dat is de realiteit van het financieringsmodel. Je kan het al zien als je bijvoorbeeld bij media die laten zien wat het meest wordt gelezen. Zoals telegraaf.nl, dan zie je wat de best gelezen artikelen zijn. En dan is het altijd Gordon die zijn vriendje kwijt is. Nogmaals heel treurig voor die gozer als dat is gebeurd. Maar ja, maak nou eens één stuk over central bank digital currency bijvoorbeeld. Ja. Het zijn altijd dat soort dingen. De celebrities, entertainment, scheidingen, songfestival. Daar klikken mensen het meest op. Ja, blijkbaar vinden we dat het meest interessant. Ja, en zo krijg je een loop, een soort cirkel naar beneden. Want dan krijg je ook alleen maar dat soort nieuwsberichten naar boven in je feed. En als jij je volledig op RTL Nieuws baseert, bijvoorbeeld, dan, en jij wil iets weten over CBDC, dan is er één artikel van 2020. En dan doe je het jezelf ook aan, want dan zeg je van, oh, ik heb daar niks over gelezen. Ik zat laatst bij een café bij Hoppen. Zat ik met wat studievrienden ook te praten. En toen zeiden ze, nou Arno, wat je schrijft over digitalisering, ik lees het NRC van voor tot achter, er staat niks over in. En dan zeg ik, nee, maar als ik in Brussel ben bij die persconferenties, dan zit het NRC zit dan ook niet bij mij. Dus ze mijden dat als de pest, die onderwerpen. En dat is wel degelijk een bepaald onderwerp dat je kunt zien. Je hebt nu bijvoorbeeld een conflict, je hebt gewoon een oorlog in Armenië. Er gebeuren vreselijke dingen. Er worden oorlogsmisdaden gepleegd. Als je op Armenië zoekt bij RTL Nieuws, dan komt er iets naar boven dat die mevrouw met die grote billen, Kim Kardashian, dat die Armeense roots heeft. Dat is het nieuws over Armenië. Dus je weet gewoon dingen niet. Maar ja, daarom heb je een publieke omroep toch ook? Ja, maar die zou daar ook wel wat harder in, die zou wel wat meer kunnen doen. Wat is jouw eigen verdienmodel? Ik doe een paar dingen. Ik geef lezingen. Ik verkoop mijn boeken. En echt de zeer verlieslatende dingen, die kan ik crowdfunden. Bijvoorbeeld die Brusselse. Dus als je naar Brussel gaat, een paar honderdduizend pagina's aan wetten. Is er tijdens de coronapandemie eventjes ingefietst. Nou, dan dat kan ik alleen maar doen, maar dat is een zeer verlieslatende operatie. En ophef op Twitter bijvoorbeeld? Ja? Levert dat iets op? Nee, maar ik vind het soms ook wel leuk. Ja, als mensen heel erg. Ja, weet je, ik zit net. Oké, ik zit op Twitter en er zit iemand. Er wordt een heel stuk gedeeld. De Trouw doet dat. Dus elke journalist die daar werkt, die deelt dat. Van, we hebben een heel grote. Nou, wat blijkt dan dat er 688 standbeelden even uit mijn hoofd in Nederland staan er. En daarvan zijn er 109 zijn van een vrouw. En daar gaan we daarop los, of straatnamen. En dan deel ik dat wel. Dan zeg ik, oh, dit is belangrijk. En dan, inderdaad. En dan krijg je dus weer de tweedeling in de reacties. En dan zeggen de mensen die mij volgen, die fan zijn, zeg maar, die zeggen, oh ja, nee, goed dat je dat inderdaad een beetje bespot. Terwijl aan de andere kant is het van, oh, je haat vrouwen zeker, hè? Je zou ze vrouw maar zijn, weet ik. Dan krijg je dat, Ja, ik weet dat ook wel, dat het zo, Maar op zich, ik vind het een fantastisch. De social media. Dus aan de ene kant, het voordeel van social media is de laagdrempeligheid. Dus iedereen die zegt, ik kan iets, ik kan een bepaalde soort muziek maken, ik kan een bepaald onderzoek doen, noem maar op. Je kunt eigenlijk met je telefoon kun je al een mediabedrijf beginnen. En zeker als je kijkt in dictaturen, zoals bijvoorbeeld Iran, is dat fantastisch dat je gewoon burgerjournalistiek krijgt. En in Europa kan dat ook gewoon heel veel nut hebben. Omdat grote nieuwsmedia, ja, die hebben bepaalde blinde vlekken, zoals die digitalisering. Ze zien het gewoon niet. Alleen het nadeel is wel dat je dus van al hetgeen dat op een dag wordt geproduceerd en wordt gedeeld, er zit dan geen kwaliteitscheck meer op. Dus niet alles is van een even hoge kwaliteit, laten we het zo zeggen. Mm-hmm. Ja. Ja, die. Ja. Ja, klopt dit? Ja. Dit is het geluid van je jeugd? Ja. Wat horen we hier? Oh, dit is als je op de kermis staat bij de botsautootjes. Dus kermis in het dorp. En dit gaat dan wel heel rustig. Dus een heel net gereformeerd dorp. En heb je de botsautootjes, dan moet je wisselen. Weet je wel? Dan heb je zo'n muntje gekregen. Oh, ja. En dan moet je wel rennen, anders heb je dat plekje in die attractie niet. En dan stamp je zo over die aluminium platen met die randjes erin. Je kent dat. Ja. En dat maakt een bepaald geluid. Weet je wel? En dan denk ik. Dan als kind heb ik even een hele warme herinnering aan, gewoon de kermis. Ja, waar ging jij naar de kermis? Nou, ik kom uit Vaassen, dus een dorp in de gemeente Epe. Midden in stikstofgebied op dit moment. Maar goed, en dan was het altijd jaarlijks was er kermis in het dorp. En allemaal prikkels en dingen, en eigenlijk is het helemaal niet goed voor je. Maar het is een soort geluid, weet je, dat je met je vriendjes erheen gaat en dan had je krantenwijk en dan kon je inderdaad in zo'n attractie, maar dan moest je wel rennen. Dan moest je over dat aluminium stampen. Dat is heel raar. Ik weet niet, je redacteur die vroeg dat. Van, ja. Neem een geluid mee. Ik vind het wel origineel geluid, ja. En wat voor kind was je? Los van dat je graag naar de kermis ging? Ik denk als mensen het. Ik denk niet super uitgesproken. Dus als ik nu kijk naar wat ik nu doe. Dus als je zegt. Past het beroep dat iemand nu heeft bij wat hij toen was. Mm-hmm. Ik was wel. Je zou het een allemansvriend kunnen noemen. Maar ik was wel met iedereen goed, zeg maar. Als mensen gingen vechten, dan ging ik ook. Onderhandelen en zo, dat soort dingen. We moeten ieders kant van het verhaal. Wat ik zei, heel. Eigenlijk een beetje christelijk bijna. Maar. Ja. Ja, ik denk dat. Dus ik heb eigenlijk op zich een hele goede jeugd gehad. Dus ik heb met iedereen. Kon eigenlijk met iedereen wel. Ja. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei dat moet zijn Sia en Clap Your Hands. Waarom dat nummer? Oh ja, ja. Ik heb op een gegeven moment. Ik heb één dag in mijn leven gehad. En dat was juni 2016. Vrijdag. Toen was ik mijn baan, mijn huis en mijn vrouw kwijt op één dag. Op één dag? Eigenlijk in een paar uur. Hoe dan? Ik zat toen bij Quote. En mijn contract liep af. En spreekwoordelijk, maar Quote had heel veel advertentieinkomsten nog steeds. Dus op een gegeven moment moest er gesneden worden. Dus er waren een paar het goedkoopst om weg te bezuinigen. Nou, dat wordt je dan meegedeeld. Maar dan krijg je wel de rest van de dag vrij, terwijl die toch wordt betaald. Zo kom je thuis en blijkt je vriendin dan thuis te zijn, terwijl ze zogenaamd een baan had. En toen zei ik van, maar ze ging wel zogenaamd de deur uit. Dus je liegt over waar je bent. Wat is er aan de hand? Nou, bleek ze een andere vent te hebben. Dus zo gaat dat van kwaad tot erger. En Toen was dit nummer op de radio. En dat huis, dat... Dat heb ik, nou, het was een huurcontract, dus ik had een huurcontract voor onbepaalde tijd. En dat is in Amsterdam zeer kostbaar. En, maar zij had toen al een andere vent, toen heb ik dat huis aan haar gegeven. Uit gewoon soort ook wederom christelijke piëteit. En achteraf denk ik van, waarom doe ik dit nou? Ik bedoel, jij gaat vreemd, dus dan hoef ik ook niet... En ook de inrichting was ook helemaal geen geld. Dus ik had alles betaald, dus allemaal spaargeld zat erin. Dus ik zei, nou, als het zo moet, dan gaan we maar afzonderlijk verder. Maar ik hoop wel dat jij gelukkig bent. Hier zijn de sleutels, spullen, de vloer, weet ik wat. Meubelen, ja. Dus dan verlies je in één dag je baan, je huis en je vrouw. En, terwijl dit nummer op de... Ja. Terwijl dit nummer inderdaad... Gaan we het horen? Ja, we gaan het straks naar luisteren. Maar ik wil eerst nog wat meer informatie van je. Want hoe ben jij dan? Hoe kom jij daar dan bovenop? Heb je dan een strategie in je hoofd? Nou, zo ga ik het aanpakken. Nee, dat was echt wel een paar maanden dikke ellende. En dan moet je... Nou, dan slaap je op de bank bij iemand enzovoort. En dat heeft... Maar dat moment, dat heeft mij wel veel... Nou, misschien kun je zeggen minder rechts gemaakt, om het maar zo te noemen, voor zover je links en rechts. Mm. Kijk, het punt, je hebt altijd de spreekwoordelijke. Dus je moet je relatie hebben, je baan en je huis, zeg maar. En dan, de pijlers. De drie pijlers. Maar ja. Het is wel zo, als eentje wegvalt, kun je die andere twee. Hè? Ik bedoel, als je een partner hebt die jou steunt en je baan verdwijnt, en dat kan ook gebeuren. Zullen heel veel mensen misschien nu met die AI gaan meemaken. Nou, als je dan een goede partner hebt die zegt tegen jou van vervelend. We doen vanavond een borrel en daarna gaan we de slag. Van hoe kunnen we jou er doorheen krijgen? Maar als jij die ook kwijt bent en je moet dat verlies ook... en je slaapt ook nog eens bij iemand anders op de bank... waar je eigenlijk te veel bent enzovoort... dan kom je er nooit uit. En dat heb ik toen wel gemerkt. En hoe ben je er dan wel uitgekomen? Of zullen we dat na de muziek gaan bespreken? Ja, wat je, als ik dan nog doe. Oh, Sia, clap your hands. Je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. En mijn gast is Arno Wellens. En dit was zijn wankelplaat. Gek genoeg. Je draait hem ook helemaal af. Ja. Dat wist ik niet. Dus die geeft mij nog even de kans om het helemaal gewoon weer te voelen. Maar je lacht veel te veel voor een wankelplaat. Want, ja, het is wat het is. Ja, het is wat het is. Want nou ja, hoe het dus was, je vertelde dat jouw wankelmoment was, jouw grootste wankelmoment tot nu toe. Welke datum was het ook weer? 16 juni 2010. Toen je in één dag je baan, je huis en je vrouw verloor. Ja. Kwijtraakte. Overigens is ze is nu een bekende mindfulness coach in Amsterdam. Ja. En ze helpt mensen innerlijke rust te vinden. Dus ik denk, nou hoe dan? Ik zit te denken om me daar gewoon een keer aan te melden voor zo'n sessie. Ja, geef me dan innerlijke rust. Laat me dan zien dat je het kan. Ja. Dat doet mij niet. Ja. Nou ja, en we hadden het dus over die drie pijlers. Dat als die in één keer alle drie wegvallen. Ja. Ja, hoe je daar dan bovenop komt. Daar was ik benieuwd naar. Ja, stapje bij beetje. Per dus dan, pijler ga je het dan aanpakken? Ja. Maar dan moet je moet eerst eigenlijk. Meest logisch is toch eerst de woning. Of tenminste de baan. Mm-hmm. Want dat heb je nodig voor een woning. Want als je in die periode zit, dan ben je ook niet heel aantrekkelijk voor een vrouw als man. Nee. Dat zijn wel dingen die spelen. Dus je moet dan gewoon eerst gewoon je ellende uit de vorige relatie oplossen. Ik heb toen daarna vrij snel eigenlijk een nieuwe vriendin ontmoet. Dat ging toen ook weer uit na 4 jaar. Dat is een beetje het cijfer. Ik stuur altijd 4 jaar die relaties, maar dat heeft te zijn, dat doen we niet. Maar goed, die. Oké, okay, eerst het huis, eerst de baan dus. Ja, want anders kun je de rest niet financieren. Ja, baan, dat, huis en dan vrouw. Ja. Dat is de volgorde. Denk ik. En daarom is het zo belangrijk. Daarom zeg ik dat maar weer. Mm-hmm. Als je beleid maakt, dus als je een overheidsinstelling hebt, dat is een centrale bank, want de aandelen zijn volledig in handen van de overheid, van het ministerie van Financiën. Als je een centrale bank hebt die de geldkraan openzet, bijvoorbeeld tijdens de pandemie, maar ook in de jaren daarvoor. Waardoor je ziet dat alleen speculanten die leningen krijgen. Dat is een aantoonbaar verschijnsel. En de huizenprijzen gaan met 10-20% omhoog in een jaar tijdens die pandemie. Dan stoot je mensen de kans uit de mond om op te bouwen of te herstellen. Dat is wat hier gebeurt. Daarom vind ik dit zo belangrijk. Dus dat is, en dan moet je op lange termijn, zou je inderdaad echt eens mogen afvragen van wat doet dit met jouw interne stabiliteit en jouw vrede? En bij jouw eigen situatie, je hebt nu een huis. Ja, ik praat niet graag over mijn thuissituatie. Oh, nee, maar je hebt een. Ja. Ik hoef ook niet te weten waar je woont, hè? Maar je hebt een baan, je hebt een huis. Ja, ik. Ja. En? Dus het is het anders. Een vriendin? Ik praat niet graag over mijn. Niet, okay. Niet in het openbaar. Dat heeft. Ik heb een aantal onderwerpen uitgezocht. Dan moet je maar eens. Ja. Naar kijken. En dat. Dat betekent dat ik wel op mijn veiligheid moet letten. Helaas is dat het. Ja? Ja. Met name dat witwassen, dat soort dingen. Oké. Okay. Ik denk dat Arno Wellens een van de weinige journalisten is die weet hoe de hazen lopen, met name in de financiële wereld. Hij heeft natuurlijk vroeger gewerkt als accountant en daardoor bankbalansen kunnen leren lezen. Hij snapt wat financial engineering is. 99% van de journalisten heeft die kennis niet, hè, die technische kennis. Die ontbeert die kennis. Nou, als je die technische kennis koppelt aan een geweldige, slimme en creatieve geest, dan is het eigenlijk niet vreemd dat Arno eigenlijk scoop na scoop heeft. De meeste van die scoops worden door collega's vakkundig genegeerd door het not invented here syndrome. Arno heeft daarnaast, en dat bewonder ik eigenlijk nog het meest, de moed om vijanden te maken. Dus hij schrijft hardop wat hij aantreft en zonder aanzien des persoons. Maar het belangrijkste is eigenlijk zijn diepgravende onderzoek binnen in brondocumenten. Bijvoorbeeld in Brussel, waardoor hij elke keer weer bewijst dat we gewoon worden voorgelogen. En dat betreft dan vaak Team Rutte. En dat bewonder ik in Arno. Oh jeetje, ja. Ja, Willem Middelkoop. Waar is dit? Want dit kende ik niet. Maar... Nee, dit heeft mijn redacteur Olga speciaal voor jou geregeld. Oh, oké. Okay. Een lieve boodschap van Willem Middelkoop. Ja, om de ellende van dit wat... Hoe noemde hij nou het syndroom? Not invented? Not invented here. Ja, dat bestaat. Dus dat is toch wel in ons vakgebied als een kleine kinderzin, laat het zomaar noemen. Dat is inderdaad, als jij het niet zelf hebt als eerste hebt uitgevogeld, dan ga je downplayen. Dat doet iedereen. Dat heb ik ook wel eens, heb ik me ook schuldig aan gemaakt. Hmm. En hij zegt dus ook, hij weet hoe de hazen lopen. Wat snap je nog steeds niet? Even één leuke opmerking tussendoor. Hij zei net van inderdaad dat ik ook bij een accountant had gewerkt. Dat klopt. Alleen ik zat toen inderdaad in het team dat zowel Fortis als SNS heeft goedgekeurd, die jaarrekening. En daarna gingen ze ook onderuit. En het is dezelfde accountant van precies die drie banken die nu ook onderuit zijn gegaan. Dus dat geeft inderdaad maar aan hoe problematisch het is om van tevoren te zeggen die bank is veilig, want daarna gaat hij alsnog gaat hij alsnog omver. Sorry, wat was je vraag? Nee, mijn vraag was dat Willem Middelkoop die zei van hij snapt hoe de hazen lopen. Wat snap je nog steeds niet? Waar krijg je niet de vinger op? Wat ik nu dan mee bezig ben, dat is de grote elephant in the room in financiële zin, en dat ga je de komende tijd ga je dat merken. Dat is dat heel veel banken en overheden die hebben geheime contracten afgesloten. Dat klinkt heel spannend, maar dat is gewoon een derivaat. Dus je kunt een deal sluiten. Je kunt zeggen, nou weet je wat, als ik mijn hypotheek niet kan betalen, of wat dan ook, dan komt mevrouw Blok, die komt mij dan redden. Maar als de kans heel groot is dat het heel slecht gaat met mij en ik moet jou die garantie een keer aanspreken, dan ben jij eigenlijk veel armer dan jouw omgeving denkt. En als overheden en banken zo'n deal hebben gesloten, dan mogen ze die uit de boeken houden. Dat is een nieuwe interpretatie van de boekhoudregels. Het is een vrij complex verhaal. Mensen die dit willen nazoeken thuis, kijk naar de Kamervraag hierover van Pieter Omtzigt, naar aanleiding van een artikel van mij. Gaat over Parex Bank. Dat is één specifieke bank waar dat is gebeurd. Parex. En dan blijkt dat als je als journalist heel toevallig, omdat er een documentje op de kopieerapparaat blijft liggen, dat is letterlijk zo gegaan, waardoor ik weet dat zulke geheime contracten bestaan. En een Kamerlid vraagt dan aan de minister van Financiën van, maar zijn er meer van dit soort contracten? Hebben we eigenlijk wel door wat de verwevenheid is tussen overheden, banken en iedereen onderling? Dan moet die minister ook antwoorden op de Kamervragen van dit Kamerlid van, ja, dat weet ik dus niet, want dat mag je uit de boeken houden. En dat is de grote ellende die je ziet. En dus mensen zeggen dan van, oké, nou, je hebt in Amerika drie banken die zijn omgevallen. Gaat dat ons raken? Kennen we, de journalisten doen het ook, psychologisch. Je gaat Nederlandse bedrijven bellen waarvan je denkt of weet dat ze misschien ook 1, 2, 3, 5 miljoen euro bij Silicon Valley Bank hebben gestald. Ja. Dat is het punt niet. Het is veel erger dan dat. Het is veel dieper dan dat. Het is hoe erg zijn die banken en die vastgoedpartijen zelf kwetsbaar voor die rentestijgingen. En als dan zo'n garantie moet worden aangesproken, het kan een overheid zijn die iemand helpt, of een credit default swap, of een weet ik wat. Kan degene die dat ding onder zich heeft, kan die dat wel dragen? Kan die dat wel aan? En er zijn bijvoorbeeld heel veel clausules. Banken doen dat nu als ze een vastgoedkrediet verstrekken aan een vastgoedpartij die dus misschien nu inderdaad in de problemen komt. Als die vastgoedpartij in de problemen komt, dan mag die onder bepaalde omstandigheden, mag zo'n lening weer terug worden gegooid naar de bank. Dus dan krijg je je eigen rommel toch weer terug in de bank. Dus een aantal banken zal dan zeggen, nou, we hebben wat rommel kunnen opruimen de afgelopen tijd. Dus we zien er op het oog veel gezonder uit. Maar als de S hits de fan, dan kan onder bepaalde omstandigheden van die contract, kan het weer worden teruggegooid en dan moet de overheid bijspringen. Maar dit is toch gewoon een onderwerp wat je dus wel snapt? Maar ik weet dus niet wat het is. Dus het is bij wijze van spreken, als je naar een huis thuis een keukensituatie, misschien ook leuk. Stel dat je zegt, nou, mijn vrouw gaat vreemd, bij wijze van spreken. Ja. En dan doe je er een privédetective op. En die heeft dan één escapade in een motel kunnen ontwaren. En die laat jou de foto's zien. En dan zeg je dus van, oké, strikt genomen wordt er vreemd gegaan, want ik heb één incident kunnen documenteren. Maar als je dan afvraagt van, wat gebeurt er dan in dat hele jaar, als je dan je partner ermee zou confronteren, dan zal hij zeggen, nou oké, ik heb dus gelogen, ik ben één keer. Maar heb je dat nog 5, 10 of 100 keer gedaan? Dat weet je dus niet. Je krijgt dus nooit die volledige transparantie. Nee, je krijgt nooit de volledige ijsberg die onder water zit. En dat is het gevaar van wat er nu gebeurt. Dat we denken, oh, er zijn drie bankjes omgevallen in Amerika. Nou, als het daarbij blijft, dan valt het nog wel mee. Maar dat is het dus niet, want er zit dus een heel oerwoud aan onderlinge contracten achter. En daar ga je pas achterkomen als ze worden aangesproken. En dan schrik je ineens een hoedje. Je straalt er helemaal bij als je het over hebt. Ja, raar, hè? Ik ben wel vreemd gedrag. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten in de hoop dat een volgende gast er iets aan heeft. Wat heb je meegenomen? Ja, ik heb een fles rode bubbels en die is voor jouw redacteur. Voor Olga, toch? Omdat ik, ze had mij geappt, ik moest wat dingen opsturen en ik had het veel te laat gezien. Dus ik was, ze had me ook net gebeld, dus ze zat me een beetje te stalken. Nou, niet stalken, maar op een leuke manier. Dus omdat ik zo traag heb gereageerd, geef ik haar deze fles. Even heel kort, waarom is het een fles rode bubbels? Ja. Het gebeurt vrij vaak dat mensen mij Dus inderdaad, vraag ook voor beleggingsadvies, voor dingen van hoe zie jij dit? Moet je dan wel of niet in vastgoed? Ja. Ik zeg er altijd bij, onder deze omstandigheden en na zoveel jaren van eigenlijk monetair ingrijpen, kun je helemaal niet meer raden waar je in moet beleggen. Alle prijzen zijn verziekt. Dus ik probeer gewoon achtergrondinformatie te geven en vooral op het sociale aspect te wijzen. Bijvoorbeeld, huizen zijn nu onbetaalbaar. Ja, waar moet ik dan een pandje kopen of zo? Nou, dan zeg ik altijd, ik kan wel even met je sparren, maar ik ga je nooit een factuur sturen, want ik weet het gewoon niet. Iedereen die nu tegen klanten zegt, of wat voor mensen dan ook, van ik geef jou een bepaald beleggingsadvies, omdat ik een idee heb over aandelen, obligaties of crypto of vastgoed. Je moet heel eerlijk zijn, je weet het niet. En daarom vraag ik altijd maar aan mensen een flesje rosé bijvoorbeeld. Ik hou van rosé, ook in de winter. Het is gewoon, ja, is mijn tik. Alleen ik mag geen rosé meer drinken, want ik heb me aangemeld voor de marathon. Dus ik probeer nu overal waar het kan, probeer ik van die flessen rosé af te komen. Maar dit is helemaal niet het loslaatmuseum. Een loslaatmuseum is voor de volgende gast, hè? Maar ja, je kan het toch even laten staan? Dan is die bij mij weg. Oh ja, ja. Maar je wil dus wel dat hij terechtkomt bij Olga. Dat vind ik wel leuk. Ja, dan op een gegeven moment is hij dan ineens verdwenen uit het museum. Ja, dat is goed. Dan weten we niet wie het is. We eindigen met de liefde. The River, Bruce Springsteen. Ja, je wilde niet al te veel kwijt over de liefde. Je zei wel, ik hoorde tussen de regels door, een omlooptijd heb je van 4 jaar. Oeh, ja. In het hoeveelste jaar zit je nu? Ja, toch. Dus de River, maar goed, dat is precies ook zo'n nummer. Dan heb je economic hardship. Dus het is de ellende in Amerika van begin jaren 80. Grote recessie. Centrale banken moesten toen de rente verhogen. Let op hoe relevant het is. Moesten de rente verhogen om inflatie te bestrijden. En als je dus inderdaad de rente net zo hoog maakt als de inflatie, want dat moet. Rente ging toen naar 15% en niet 1, 2, 3 procentjes. Nee, gewoon 15%. Dan krijg je een harde economische klap. En jonge mannen, zoals een bouwvakker in dit geval, die met zijn liefde iets wil opbouwen, ja, die ziet dan zijn droom in duigen vallen. Ik vind het echt een prachtig nummer, dit. Maar dit is dus, die jonge bouwvakker, die moet je helpen. Die moet je een huis geven. Ja. Dankjewel, Arno Wellens. Fijn dat je mijn gast wilde zijn. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Twitter en op Instagram, @MishaBlok. I come from down in the valley, where Mr. When you're young, they bring you up to do like your daddy John. Me and Mary, we met in high school, and she was just 17. We drive out of this valley down to where were green. We go down to the river, and into the river we dive. Oh, down to the river we ride. Then I got Mary pregnant, and man, that was all she right here. down at the reservoir. At night on the banks I lie. NPO Radio 1.